Piosenkarski polskieradio.pl. Był bez wątpienia jednym z najwybitniejszych bohaterów państwa podziemnego. Stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nimi. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, polskieradio.pl. W Media Expert ostatnie 4 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada, jest 9. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Pakiet onkologiczny do poprawki. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że wszystko idzie zgodnie z planem, ale lekarze mają sporo wątpliwości. Nie ma porozumienia po rozmowach w Inowrocławiu. Pracownicy kopalni soli nie przerywają głodówki. 4 osoby, które planowały zamach na królową Elżbietę II, zatrzymane w Londynie. Resort Zdrowia zapewnia, za kilka miesięcy pacjenci odczują skrócenie kolejek do onkologów. Lekarze jednak studzą ten optymizm. Ich zdaniem bez dodatkowych pieniędzy sytuacja chorych nie zmieni się. Informacje o stanie przygotowań do wejścia w życie nowych zasad diagnozowania i leczenia nowotworów posłom Sejmowej Komisji Zdrowia przedstawił wczoraj wiceminister zdrowia. Zmiany mają obowiązywać już od stycznia. Przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia pakiety kolejkowe i onkologiczne zamiast ułatwić, utrudnią życie zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Tak uważa wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, profesor Romuald Krajewski. Utrudni przede wszystkim namnożona biurokracja i wymagania sprawozdawcze, które są niepotrzebne, i utrudni też brak finansowania. Z kolei wiceminister zdrowia Sławomir Neumann przekonuje, że obawy części środowisk lekarskich są niesłuszne. Nowe zadania, nowe pieniądze, i pokazujemy te pieniądze lekarzom rodziny w tych negocjacjach. I dzisiaj negocjujemy te kwoty, które ostatecznie będą najpóźniej końca listopada uzgodnione. Dr Jacek Łuczak z Kolegium Lekarzy Rodzinnych dodaje, że związki zrzeszające lekarzy pierwszego kontaktu nie wykluczają protestów. Nie dość, że będą mieli dołożoną pracę, a jeszcze nie będą mieli więcej z tego powodu pieniędzy, no to będą ostro reagować i przeciwstawiać się temu łącznie z jakąś gotowością do strajku. Lekarze chcą rozmawiać o zmianach i apelują do premier Ewy Kopacz o spotkanie w tej sprawie. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To już 19 dzień strajku głodowego w inowrocławskich kopalniach soli. Protest prowadzi 6 osób i nie mają zamiaru go przerywać. Tym bardziej, że wczoraj fiaskiem zakończyło się spotkanie w Solino. Choć wzięły w nim udział wszystkie zainteresowane strony, czyli głodujący pracownicy, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki PKN Orlen, zarząd Solino oraz wojewoda, to do porozumienia nie doszło. Po tym jak z akceptacją nie spotkał się już pierwszy postulat, odwołanie zarządu spółki, związkowcy wyszli ze spotkania. Jerzy Kawenda, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność. Nie padły żadne propozycje, było tylko przekonywanie, że jest wszystko w porządku, nakłanianie i namawianie pracowników do przerwania protestów. Strasznie nam przykro z tego powodu. Karolina Sobieraj, rzecznik prasowy IKS Solino. Bo na spotkaniu strona związkowa absolutnie nie podjęła dialogu. Będziemy próbowali znaleźć jakieś rozwiązanie. Pracownicy kopalni zapowiadają na czwartek manifestację w Inowrocławiu, domagają się gwarancji socjalnych i respektowania układu zbiorowego. Zaginieni studenci z Meksyku nie żyją. Do ich zabicia przyznali się zatrzymani w tej sprawie członkowie gangu. Studenci zostali zabici, a ich ciała spalono i porzucono na śmietniku w miejscowości Kokula w stanie Guerrero. 26 września w Iguali doszło do demonstracji studentów przeciwko reformie edukacyjnej. Po manifestacji zaginęły 43 osoby. W kolejnych tygodniach w Iguali odkryto masowe groby, jednak badania DNA wykazały, że szczątki nie są ciałami zaginionych studentów. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Londyńska policja udaremniła próbę zamachu na królową Elżbietę II. Jak informuje dziennik The Sun, aresztowano 4 mężczyzn związanych z terrorystycznym ugrupowaniem islamskim. Akcja miała zostać przeprowadzona dziś w Royal Albert Hall, gdzie ma się odbyć festiwal brytyjskiego Legionu Królewskiego. Według informacji brytyjskiej prasy zamachowcy mieli zaatakować Elżbietę II nożem. Według Daily Mail najmłodszy z zatrzymanych, 19-latek, został aresztowany w domu swojej matki. Niedawno wrócił z Pakistanu. Wszystkich przewieziono do siedziby policji w centrum Londynu, gdzie zostali przesłuchani. To był serwis Trójki. Teraz już o sporcie Monika Słukowska. Bartosz Śpiączka był wczoraj bohaterem Podbeskidzia Bielsko-Biała. To właśnie on strzelił w 89. minucie spotkania z Lechem Poznań wyrównującego gola. Mecz skończył się remisem 1-1, choć Lech prowadził od 6 minuty. Trener Podbeskidzia Leszek Ojrzyński podziękował po meczu swoim zawodnikom za walkę do końca.

Myśląc logicznie, aby dostać w prezencie fajne elektroniczne gadżety, możesz poczekać na Mikołaja. Świecący sweterek. A myśląc technologicznie, przyjdź do strefy Saturn Connect i sam dobierz sobie prezent. Kup urządzenie mobilne od 1500 zł, a dowolne akcesorium do 200 zł otrzymasz w zestawie. Na przykład kup odporny na kurz i wodę smartfon Samsung Galaxy S5 z szybkim autofokusem oraz wbudowanym pulsometrem za 1949 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, ale tu gwar Beata Kempa z Solidarnej Polski. Barbara Nowacka reprezentuje Twój ruch. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Benderlich z SLD, Henryk Wójec z Kancelarii Prezydenta, Rafał Grupiński, szef klubu Platformy Obywatelskiej, Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości. I Marek Sawicki z PSL-u. Dzień dobry. Tak jak już to zasygnalizował wdzięcznie pan marszałek, zbliża się dzień świętego Marcina, więc dziś na naszym stole gęsina, że tak powiem, wierszem niewybrednym. Świętego Marcina gęsina. No właśnie, tak. Taki sobie rym, ale lepszego nie było. Pan minister był jeszcze rymował dalej, bo mówi już, że ze Szczecina. Ze Szczecina. Z gęsina rymuje. Tak, okazuje się, że w ogóle święto 11 listopada to jest nie tylko niepodległości, ale też święto gęsi. Jest tutaj poradnik, jak świętować. Nawet taki został wydany. Tak, ale czekoladowych orłów nie będzie. O, i tam czekolada. I różowych baloników. Ale pan to jest naprawdę. Oj, to różowe nie przeszkadza. Różowe. Tak, i czekoladowej gęsi nie będzie. Różowe jest odpowiednie latem, wiosną. A tutaj mamy takie kolory bardziej jesienne. I w ogóle niech pani będzie taki zadowolony, bo zaczynamy od tego, co zrobili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że do tego jest przygotowany. Ale pani redaktor, żeby nie było tak wesoło, bo dostaliśmy też książeczkę z przepisami gęsiny. Tak, to tu jest taki przepis. Po upływie około 2 godzin od rozpoczęcia pieczenia zaglądamy do naszej gęsiny. Łącznie ile się ją piecze? Nie wiem, ile się ją piecze. 12 godzin. Jeśli po raz pierwszy zaglądamy, dopiero po 2 godzinach. Czy mógłby pan nie odwracać uwagi od zachowania posłów PiSu? Tak. Nie, koalicja. W każdym razie gęsi nam smakują, chociaż nie wszyscy lubią, ale te są bardzo dobrze przyrządzone. Ale sobie urządzili mniej dobrze życie chyba posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ Jarosław Kaczyński jest za tym, by zostali usunięci. To zależy od gremium jakiegoś, tak? Rady Komitetu Politycznego. Tak, rzeczywiście my nie tolerujemy takich zachowań, a więc reakcja była szybka. Wczoraj panowie zostali zawieszeni, no, zarówno w partii, jak i w klubie parlamentarnym, w odróżnieniu od innych partii, w tym przede wszystkim partii rządzącej, gdzie tacy panowie jak Protasiewicz, który awanturował się z policjantami niemieckimi, jest wciąż przecież przewodniczącym partii PO, Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, czy pan Nowak, który wciąż jest w klubie PO. W Prawie dobrze, ale proszę nie odwracać uwagi od trzech osób. Adam Hoffman, Adam Rogacki oraz Mariusz Antoni Kamiński. Tak, ci panowie zostali zawieszeni, no i decyzje władze podejmą. Jeżeli prezes uważa, że powinni zostać usunięci, to chyba będą usunięci. Jeżeli potwierdzą się wszystkie te informacje, o których donosiły media, to tak, to taki wniosek płynie. To jest bardzo smutne, bo wydaje się, że gdyby nie to, że żony panów posłów miały dobry nastrój, chciały sobie jeszcze ten nastrój wzmocnić dodatkowym alkoholem, to być może ta cała sprawa nie wyszłaby na jaw i w ogóle nie wiemy, czy to jest taka przypadłość tych posłów, czy w ogóle posłów Prawa i Sprawiedliwości, czy może w ogóle posłów, którzy mają skłonność do wykorzystywania różnych możliwości. Przypadłości są rzeczywiście bardzo różne, ale tutaj chciałem podkreślić reakcję, stanowczą, szybką reakcję w odróżnieniu od innych partii. Prawo i Sprawiedliwość reaguje zdecydowanie. Wydaje mi się jednak, że problem jest nieco głębszy, bo obserwujemy to od wielu lat i jak donoszą media, także tego typu wyjazdy, czy tak organizowane wyjazdy nie są pierwsze. Jest także problem udziału w posiedzeniach Krajowego Parlamentu Eurodeputowanych, gdzie mamy sytuację, w której jest wiele spraw istotnych, ważnych, które należy rozwiązywać w Brukseli czy w Strasburgu, a spore grupy eurodeputowanych przyjeżdżają do polskiego Sejmu, podpisują się także na posiedzeniach różnych komisji po to, żeby zaliczyć kwestie diety i rozliczenia środków finansowych. I myślę, że tej sprawie zarówno Komisja Etyki, jak i Prezydium Sejmu rzeczywiście powinno się głębiej przyjrzeć, bo nie jest to problem w mojej ocenie jednostkowy i nie jest to wypadek pierwszy. I powinien być zrobiony audyt rozliczeń podróży zagranicznych. Myślę, że tak. Audyt rozliczeń podróży zagranicznych polityków, posłów, tak, to powinno być robione. Pani Barbara Nowacka? No pani redaktor, słusznie powiedziała, że to bardzo smutna sprawa. I to jest smutna sprawa też dla polskiego parlamentaryzmu i dla pokazania jakości naszej klasy politycznej. Bo tak jak mówi pan Sawicki, to nie jest, podejrzewamy, że to nie jest jednostkowy przykład. I tych skandali z... No, trzeba powiedzieć wprost, okradaniem Polski. Bo to nic innego nie było, tylko okradzenie Polski, oszustwo dla kilkuset. Jeśli to się potwierdzi. Jeśli to się potwierdzi, ale takie rzeczy też wiemy, że się dzieją i w różnych partiach, na różne sposoby. A posłowie bardzo często tę Polskę, tak mając bardzo chętnie we frazesach i na ustach, traktują przedmiotowo. I to jest dla mnie bardzo smutne, że taka jest klasa polityczna. I tu trzeba wrócić do jednak rzeczy, o których twój ruch mówi od dawna, czyli o postulacie choćby dwukadencyjności. Bo jak się patrzy na życiorys pana Hoffmana, no to jest człowiek, który z zawodu jest posłem. Był trzy kadencje. Ale to jest młody człowiek. Trzy kadencje był posłem. Pracował. Pracował normalnie, więc ma szacunek do pracy. Ja mówię o tym. Przepraszam państwa. Panie przewodniczący, pan przed chwilą przywoływał różne przypadki z życia Platformy, niechlubne. I właśnie Rafał Grupiński milczał. To może pan mruczeć ciszej, bo pan przerwał pani Barbarze Nowackiej. Postulat dwukadencyjności, który spowodowałby, że przynajmniej część osób zasiadających w parlamencie miałaby kontakt z normalną pracą zawodową. Uczyłaby się może gdzieś indziej szacunku, bo skoro partie nie potrafią wybierać ludzi, którzy będą dbali o dobro kraju nie tylko słowem, ale i czynem, nie będą schylali się dla kilkuset złotych w sposób, tak poniżali się dla kilkuset złotych, żeby zabrać pieniądze podatników lub będą trzymali się kurczowo mandatu poselskiego, chociaż obiecywali się go publicznie zrzec, to nie zmienimy naszej jakości życia, to nie poprawimy Polski. Bo teraz została zaatakowana Platforma, uwaga. Wszystkie partie mają u siebie niestety słabych ludzi, ich nie eliminują. A pan Hoffman to nie jest pierwszy Prawo raz. Prawo i Sprawiedliwość eliminuje. No, a reaguje. To jest pierwszy raz, kiedy macie kłopot z panem Hoffmanem, reaguje. Prawda? Pierwszy raz. Dobrze, teraz Jerzy Wendlik. Proszę państwa, Jerzy Wendlik. Nie chcę wymieniać tych przerażających przypadków, które zdarzyły się politykom twojego ruchu. Także kiedy pani Nowacka mówi o standardach, to uważam, że to jest bardzo zabawne. A kto przerywa. Bardzo proszę, mówimy pojedynczo. No więc proszę prześledzić życiorysy swoich kolegów i będzie to pani wiedziała. Jest to żenujące, że mówi pani o standardach, kiedy tych ludzi tolerujecie w swoim ugrupowaniu, ale ad rem, czyli nie, wróćmy. Ale to proszę dać przykład. Wróćmy, mówimy pojedynczo. Dam pani całą listę po audycji. Mówmy o tym przykrym wydarzeniu i kiedy pani redaktor mówi o smutku, myślę, że smutek się dopiero zacznie, bo na razie wiemy niewiele. Jeśli przeprowadzony zostanie audyt tych wcześniejszych wyjazdów, wtedy się dowiemy, przecież listy pasażerów w samolotach sprawdzić bardzo łatwo. Ale ja myślę, że będą sprawdzeni wszyscy posłowie, którzy absolutnie odbywają podróże zagraniczne, służbowe. Ugrupowania powinni sprawdzić posłowie. To jest praktyka, która towarzyszy takim wyjazdom od kilkudziesięciu lat. Można brać kilometrówkę, jeśli koszt tej kilometrówki nie przekracza ceny biletów. Ale i tak samo robi się w Brukseli, o czym doskonale wiemy. Jeśli ktoś bierze kilometrówkę, a później szuka tanich linii, żeby zarobić, zobaczymy, czy to się w tym przypadku potwierdzi, no to jest to już żenujące wyłudzenie. Ale ja myślę też, że reakcja... Ale to owszem, powinny, jest... przepraszam, czy to powinny załatwić partie we własnym gronie, czy też Prezydium Sejmu powinno podjąć jakieś decyzje, zaproponować jakieś rozwiązania takie ogólnosejmowe? Że partie we własnym gronie, no cóż, one mogą zrobić, prócz apelowania do rozsądku, moralności, poczucia przyzwoitości, ale Kancelaria Sejmu musi znaleźć narzędzia, którymi będzie sprawdzać, czy to, co zadeklarowane, rzeczywiście miało miejsce i czy ten koszt, który został gdzieś później rozpisany w tych różnych delegacjach, rzeczywiście został poniesiony. Ale gdy idzie o te awantury jeszcze, które temu towarzyszą w samolotach, no to można powiedzieć, że taki wyścig gwiezdnych wojen pomiędzy politykami Platformy Obywatelskiej i PiS-u rzeczywiście trwa. I myślę, że te partie wychodzą na remis. Przypomnijmy sobie i Rokitę, Protasiewicza, teraz Hoffman, Rogacki, moglibyśmy mnożyć te przypadki. Audyt taki trzeba przeprowadzić. Wstydem jest też, że sprawa nie tylko jest głośna w Polsce, ale nabiera również i kolorytu międzynarodowego, bardzo skandalicznego, bardzo przerażającego. Przecież znamy ten dokument sekretarza Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, który mówi o tym, że jeden z posłów podpisał się rano, ale nie uczestniczył w tym posiedzeniu. Dwóch łaskawie przyszło o 16:45, podpisało się, ale nawet nie raczyło dokumentów, prawda? Wziąć. No jeśli się jedzie za granicę, to są naprawdę duże koszty, trzeba ponieść jakąś fatygę, a wcześniej również się do tego wyjazdu przygotować. Pojedynek PiSu i Platformy na to, kto bardziej i więcej wstydu przyniesie Polsce, trwa, nie wiem kto wygra, ale przegrywa Polska. Wymieniłem, panie przewodniczący, nazwiska polityków Platformy Obywatelskiej, by jakieś konsekwencje ponieśli. Nie, tego nie słyszałem. Ja tylko przypomnę, że był tam też Dawid Jackiewicz, ale był prywatnie, jest europosłem i on nie był delegatem do Zgromadzenia Rady Europy, w związku z tym jego konsekwencje nie spotkały, prawda? Panie przewodniczący, tak? Rzeczywiście dobrze. Finansował tą podróż z własnych pieniędzy. Beata Kempa. No cóż, niech pierwszy rzuci ten kamieniem, kto jest bez winy. Ja bym jednak kluby przestrzegała przed niezdrowymi emocjami, aczkolwiek sytuacja jest rzeczywiście nie do obrony, ale dzisiaj wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego nie pozostawiła żadnych złudzeń. Praktycznie w trybie sądu 24-godzinnego jest sąd i wyrok na miejscu, bo ja znam moich kolegów i Mariusz to na pewno powtórzy, to potwierdzi, przepraszam, ale myślę, że tu komitet polityczny będzie bardzo równie pryncypialny jak pan prezes. Zresztą pan prezes się jasno powiedział też co do przyszłości generalnie istnienia na listach. No, wypowiedział się jednoznacznie. Zatem jest to zasadnicza, można powiedzieć, to jest fundamentalna zasada. Ponieważ pan Adam Hoffman już bywał zawieszony, natomiast tamci panowie chyba nie są recydywistami. Tylko przypomnijmy taką sytuację, że tam wypowiedziała się w tej sprawie, że są przynajmniej przed prokuratura i nie doszukała się znamion przestępstwa. W związku z powyższym sytuacja była adekwatna i reakcja adekwatna do tego, co powiedziały organy. Natomiast nie można tego powiedzieć o innych ugrupowaniach, które pierwsze skrzętnie rzucały kamieniem. I tutaj niestety, panie przewodniczący Grupiński, chcę powiedzieć, że akurat pan marszałek Sikorski, to się powinien wyłączyć od procedowania nad tą sprawą. Dlaczego? Że nikt inny jak on urządzał kolacyjki za publiczne pieniądze i to takie, że nie jedna rodzina musi przeżyć za jedną taką kolację cały miesiąc i to kilkuosobowa rodzina, a potem miał problemy, żeby zwrócić te środki. Pamiętam, jak to szło opornie. Jeszcze częściowo zwróciła, częściowo nie. No to jest skandal i dlatego ja uważam, że tej reakcji rzeczywiście po stronie innych ugrupowań nie ma. Ja chcę powiedzieć też tutaj do pani Nowackiej, może pani tego nie pamięta, ale ja sobie przypominam, jak pan Palikot na przykład wręcz głosił takie teorie przed wyborami bodajże parlamentarnymi, o ile się nie mylę, ale mówił o tym, że nie będzie jego ugrupowanie brało pieniędzy z budżetu państwa. Mówię tutaj o kwestiach dotyczących tam, nie wiem, dotacji, subwencji. A okazuje się, że dzisiaj milczy i te dotacje bierze. Więc kochani, no jeszcze raz powtórzę, jak się chce rzucić kamieniem, ale jeśli pani pozwoli, trzeba mieć po prostu czyste sumienie w tej sprawie. Panowie moim zdaniem ponieśli już konsekwencje i to zdaje się, jak znam moich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności pana prezesa, konsekwencje nieodwracalne. Henryk Wujec. No nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Znaczy w pewnym sensie dobrze, że ten skandal został ujawniony i że władze Sejmu stały w ten sposób zobligowane do tego audytu i sprawdzenia. Ja sądzę, że ta praktyka była tolerowana przez kluby parlamentarne, bo jak powiedziała pani poseł Kempa, tutaj trudno znaleźć osoby, żeby niech będzie pierwszy ten, kto jest bez winy, rzuci kamieniem, bo przypuszczam, że i w innych klubach tak samo to było robione. I najgorsze, mi się najbardziej wydaje, najgorsze jest to, że pozorowanie pracy, że jedzie się po to, żeby brać udział w pracach, a jeśli tej pracy w ogóle nie wykonuje, to jest takie one skandaliczne, no bo po to został tym posłem, żeby pracować w tu i potem w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. I to właśnie ta rzecz powinna być sprawdzona. I dodatkowo jeszcze uważam, że w każdym klubie, to jeszcze nas uczyli na samym początku, jak jeszcze parlamentaryzmu się uczyli w latach 90., bardzo ważną funkcję odgrywa tak zwany whip, czyli bicz, ten, który pilnuje porządku, dyscypliny, czasami ważniejszą niż nawet przewodniczący klubu. I my, właśnie to jest sprawa klubów parlamentarnych, że one powinny zwrócić na to uwagę i na przykład zwrócić uwagę na rozliczenia, na to, czy faktycznie pracował, zapytać się tego sekretarza, czy był faktycznie ten poseł. Moim zdaniem to było puszczonek między palcami, w związku z tym stała się taka zła praktyka. No i dobrze, że teraz będzie ta dyscyplina może jakoś większa i może będą procedury, które będą zmuszać do rozliczenia się. Czy Platforma sprawdzi też swoich posłów, ich podróże? Oczywiście, to jest kwestia takiego jednak patrzenia na sprawy, w których się nie wyłącznie szuka belki w cudzym oku. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Myślę, że słuchacze Trójki na to na pewno zwrócili uwagę, że panowie, o których dzisiaj rozmawiamy, o ich próbie wyłudzenia znacznych pieniędzy, bo to są na Trójkę to jest suma blisko 20 tysięcy, są posłami opozycji. Wyobraźmy sobie, co by było, jakby postępowali, gdyby byli u władzy. To jest dopiero kwestia. Czyli wy macie większe możliwości. Tak? Nie chodzi mi o my reagujemy. A my Sikorskiego wynieśliście do przewodniczącego miejsca. Panie przewodniczący, jest pan. Dobrze, proszę o spokój. W kierunku rządzących nam wskazuje. Ja tylko mówię o tym, że sposób postępowania posła Hoffmana po tym, jak się chwalił swoim drobnym fragmencikiem ciała przed pracownicami biura parlamentarnego, czy po tym, jak przelewano dziwne pieniądze, jakieś pożyczki od jego znajomego przez konto biura poselskiego, po tym wszystkim po prostu no, widać to nie było wyraźnie, że nie. No, być może gdyby wtedy prokuratura się temu uważniej przyjrzała, to by już tego kolejnego błędu pan Hoffman nie popełnił. Ale ja i tak używam delikatnych słów, mówiąc o błędzie, bo jak rozumiem, będzie sprawdzona podróż do Paryża i do Izmiru, bo podejrzewam, że tam panowie też samochodami jechali. Ale to już oczywiście kwestia Kancelarii Sejmu. Wszelkie tego rodzaju przypadki powinny być karane. Oczywiście przywoływany tutaj Sławomir Nowak, przypomnę, że następnego dnia przestał być ministrem, ale przestał być szefem i nie jest już w Platformie. Ale jest w Platformie. A w klubie tak jest, czy pod nie? Pod linijeczkę głosuje, rączka jest potrzebna. Głosuje rzeczywiście za ustawami rządowymi, ponieważ ciągle jeszcze pełni mandat poselski. Natomiast proszę pamiętać, że jego sprawa jest w sądzie powszechnym. Nie nakłaniali go do zrzeczenia się, do rezygnacji z mandatu? Czyli do wypełnienia obietnicy? Panie rektor, jeśli sąd uzna... Dostał psychologiczne wsparcie. On podjął tą decyzję, sam zakomunikował to światu. No, i Donald Tusk powiedział, że kciuki podjęli za niego trzyma. Natomiast sprawa z posła Sławomira Nowaka, przypomnę, jest w sądzie powszechnym i sąd w tej chwili rozstrzyga jego winę lub niewinność. Dlatego proszę być cierpliwym. A w sprawie wywierania nacisku na urząd skarbowy też? Wyłudzania pieniędzy sejmowych, więc proszę też nie przeszedzać. Jednak dla porządku, panie redaktor. Dobrze, jest ważne z punktu widzenia prawa, tak? Bo, własnych win. Moment. Oczywiście ja tu nikogo nie usprawiedliwiam. Od tego będą służby i jak znam klub parlamentarny, to na pewno wnikliwie sprawdzi. Ale też musicie państwo przyznać jedno, że w tej konkretnej sytuacji, jeżeli poseł pobiera środki, zaliczkę, prawda, dopóki jej nie rozliczy, ma prawo zmienić zdanie w jakiś gorzej, jak rozliczy i poświadczy nieprawdę. To rzeczywiście jest problem. Więc pytanie. No właśnie dlatego, jeśli to nie zostało rozliczone, to nie można mówić wyłudzeniu. Oczywiście wszystkie wyjazdy można sprawdzić. Tylko, ale proszę pojedynczo. Ale nie, to proszę państwa. Pani poseł, nie mam bardzo myszkę. Ale nie. Ja wiem, że państwo. Przepraszam, ja wiem, że państwo mają dużą wyobraźnię. Na tyle dużą, żeby ogarnąć to, że jesteśmy w radiu i jak się mówi jednocześnie, to nic nie słychać. Panie doktor, ale można mówić o prawie. A można mówić o polityce. No, trzeba też oddać dla porządku, że póki nie, jeśli jest rozliczone i poświadczona jest nieprawda, prokurator. A jeśli nie jest rozliczone, ma prawo zmienić, bo musi zwrócić w ciągu 2 tygodni to rozliczyć. Więc albo zwrócić całą kwotę, albo rozliczyć się tak, jak rzeczywiście tą podróż odbył. Takie są przepisy. Pani ja tylko dla porządku. Pytanie, zanim pan powie słowo, ale chwileczkę, zanim pan powie. No ja nie znam tych faktów, dlatego powtarzam, ale chcę przestrzegać przed jak gdyby taką nagonką typu wyłudzenie, jakieś inne kwestie. Mówię, pan się też tym kącie. Dobrze, sprawdzimy to. Bardziej, to... Dziękuję Państwu, jedno zdanie. Przepraszam, nie, szokujące jest to, że Państwo mówią wszyscy naraz. No dobrze, ale... Mariusz Błaszczak, chwileczkę, chcę Panu zadać pytanie. Na proszę. Boga. Jeśli nie na Boga, to spójrzmy na gęsiny, może to nas jakoś wyciszy. Nie przywołujmy imienia Pana Boga. No więc właśnie. Dlatego mówię, o. Właśnie dlatego mówię. Spójrzmy na gęsi, to nas jakoś uspokoi. Ale pan przewodniczący posłuchał, panią redaktor. Patrzy na gęsi. No słucham, słucham. Zamieniam się w słuch, ale pytanie nie słyszę. Jak PiS, bo chcę to już zamknąć. Jak PiS wyjdzie z tego kryzysu, tym bardziej, że do wyborów jest dni kilka, jak wiemy. Stanowczo, w odróżnieniu od partii rządzącej, która nie wyciąga konsekwencji. Przypomnę afery PO, Hazardowa, Stoczniowa, Amber Gold. Nie, po raz pierwszy mówiliśmy tak, ale panie, w tej audycji. I nie ma winnych, ale taka jest partia dziś polską rządząca. Dobrze, a jaka jest my się różnimy, Prawo i Sprawiedliwość różni się. Ja pytam o to. Platformy konsekwentnie. Który dzień będzie tym dniem granicznym, kiedy będzie przynajmniej formalnie po sprawie, bo na pewno w pamięci niestety elektoratu zostanie. W ciągu najbliższych dni zbiorą się władze Prawa i Sprawiedliwości i wyciągniemy konsekwencje, a więc my w odróżnieniu od rządzących, od PO, Prawo i Sprawiedliwość działa stanowczo i nie toleruje tego rodzaju praktyk. No dzisiaj pan prezes mówił o krótszej drodze, czyli poprzez formułę komitetu politycznego, o ile dobrze zrozumiałam. No tak powiedział też, to też pan przewodniczący. No sugerował w związku z powyższym. No, teraz bym poprosiła o bardzo krótki, bo uważam, że są jeszcze inne sprawy warte uwagi. Komentarz na temat sprawy pana Wipplera, bo to jest następna sytuacja kryzysowa związana z wykonywaniem mandatu posła, nie tyle w czasie tego wykonywania, ale w ogóle z tym, że poseł powinien zachowywać się, prawda, godnie w każdej sytuacji. Czy jakoś zmienił obraz tej sprawy monitoring, który został udostępniony do wiadomości zainteresowanych? Może Marek Zawicki zacznie. Ja powiem bardzo krótko. Pan poseł Wipler w tym czasie i w tym miejscu nie powinien się znaleźć, nie powinien interweniować tam, gdzie policja interweniowała. Natomiast a zachowanie policji? I to, że to trwa rok? Powiem szczerze, że to jest sprawa drugoplanowa, drugorzędna. Poseł w tym miejscu i w trakcie interwencji policji nie powinien się znaleźć. Tyle. Barbara Nowacka? To są dwie rzeczy. Jedno to jest... poseł Wippler i fakt, że no jest wstydem też dla polskiego parlamentu, że gdzieś leży poseł pijany i tak nie powinno być. Z drugiej strony, no interwencja policji też jest z tego, co widzieliśmy, dosyć ostra i trzeba się zastanowić w takim razie, jak interweniują wobec zwykłych obywateli i obywatelek, którzy tego immunitetu nie mają. Więc to dobrze byłoby też się przyjrzeć. Ale dla policji był zwykły obywatel. Dlatego, że nie wiedzieli, kto to jest. Nie dał rady może wykrztusić. Natomiast jest to też zły sygnał, jak są traktowani obywatelki, obywatele w stanie nietrzeźwym. Izby wytrzeźwień też są dużym problemem ubezwłasnowolniania dorosłych osób. Jerzy Wendelich? Zwrócić uwagę trzeba również na reakcję mediów. Pamiętamy reakcję sprzed roku, gdzie oczywiście tylko poseł był winien i wręcz poseł bił policję. Dziś po roku te same media krzyczą, że policja biła posła, więc tylko werdykt sądu może to rozstrzygnąć. Ja mogę powiedzieć, że gdybym ja znalazł się na takim miejscu, choć nie wyobrażam siebie pijanego o 4 rano leżącego na asfalcie, nigdy mi się to... I o innej porze chyba też? Nie zdarzyło. O innej porze raczej też nie, przynajmniej nie wszczynałbym awantur. Więc kiedy policja wzywa do jakiegoś zachowania, to trzeba być rzeczywiście potulnym jak trusia, a dopiero później można dociekać swoich racji. Podobnie jest na pokładzie samolotu, o którym rozmawialiśmy. Tam stewardesa też ma zawsze rację, a ewentualnie swoich roszczeń też można dociekać później. Więc sąd rozstrzygnie, czy policja nadużyła tych środków przymusu, czy nie, ale zachowanie posła było przerażająco niskie. Na poziomie asfaltu. Krótko mówiąc, materiał powinien być, czy jest częścią składową szerszego materiału dowodowego. To był film niemy, więc musi być zderzony z zeznaniami świadków, bo nie wiadomo, czy nie doszło do agresji słownej, która jest równie ważnym elementem dotyczącym... Z opisów wynika, że doszło. No więc właśnie, determinującym też działania policji. I w tym przypadku policja też, no, krótko mówiąc, mając agresywnie osobę słowną, ja mówię tutaj o ogólnym obrazie, nie może dopuścić do dalszej agresji bądź ewentualnie zagrożenia na zewnątrz. Więc ja bym tutaj jak gdyby to zderzało razem z tym całkowitym materiałem dowodowym i nie będę tego interpretować w oderwaniu, bo to jest niepoprawne prawnie, wręcz dwuja dla każdego byłaby, nie wiem, młodego adepta tej sztuki, ale szkoda, bo Przemek jest mądrym posłem, bardzo często się wypowiada dość mądrze z mównicy i szkoda, że w taki sposób nie przemawia do warszawiaków, nie wiem, o gospodarce, o innych kwestiach, tylko poprzez tego typu film. W związku z tym na pewno mu to zaszkodzi. A z drugiej strony policja nie może być ograniczona mając oczywiście i przede wszystkim kierując się zasadami prawa i rozporządzeniami, nie może też być sparaliżowana poprzez to, że ktoś krzyczy, że jest posłem, a jest agresywny, bądź inny obywatel, który jest agresywny. W Stanach Zjednoczonych, gdyby taka sytuacja miała miejsce, to państwo sobie wyobraźcie, naprawdę nikt by nie dyskutował na ten temat. I szkolenia w policji, to jest ważna kwestia. Nowa pani minister powinna też pod tym względem starać się przeznaczyć jak najwięcej, bo policjanci też o to proszą. No to już nie pierwszy raz było widać, jak sobie nie radzi policja w czasie interwencji z udziałem siły fizycznej. Henryk Wójec. Ja mam takie poczucie, że nie znam prawdy, że podrzuca mi się fragmenty po to, żeby jakoś ukierunkować moją reakcję pozytywną lub negatywną. I tak jak powiedział marszałek Wenderlich, to musi wyjaśnić sąd i sąd przy okazji również może wskazać, bo ma takie uprawnienia, na złą reakcję, na przykład zbyt agresywną reakcję policji i wskazanie, że należy przeprowadzić odpowiednie jakieś szkolenia, czy należy w tej sprawie postępowanie. Więc moim zdaniem tylko sąd może to wyjaśnić i to jest przed wyborami specjalnie tak przygotowane, żeby wyborcy może bardziej przyjaźnie potraktowali ten incydent z posłem Wiplera. Rafał Grupiński. Zgadzam się z moim przedmówcą i z panem marszałkiem Wenderlichem. Oczywiście sąd winien to rozstrzygnąć, jeśli chodzi o materiały. Ja tych materiałów nie oglądałem i nie mam zamiaru oglądać. Jest w tej kwestii są dwie sprawy. Pierwsza, sposób reagowania policji. I tutaj też ma rację pani poseł Gamta, że w każdym innym kraju zapewne osoba, która przeszkadza w interwencji policji, leżałaby w ciągu 2 sekund na ziemi, bo nigdy nie wiadomo, czy inne osoby, które biorą udział w tej, nie są na przykład uzbrojone. Ale wie pan, tak? To jest policja taki problem, że ta policja nie potrafiła w ciągu 2 sekund położyć Na tym właśnie też polega problem, ale też i wtedy też ten ktoś nie byłby pobity, po prostu bym musiał chwilę poczekać w innej pozycji nie byłoby szarpaniny, wyzwisk, oskarżeń o pobicie, po prostu byłoby ubezwłasnowolnienie na chwilę, żeby do wyjaśnienia sytuacji i wtedy ta interwencja nie budziłaby takich kontrowersji. Mariusz Błaszczak. Cała sprawa jest kompromitująca dla posła Wiplera. Natomiast rzeczywiście sąd oceni reakcję obu stron. Oby to stało się jak najszybciej. Ale policja też ma za uszami? Znaczy, ja się zgadzam z tym, że widać kłopoty policji. Pamiętam taki obrazek sprzed kilku miesięcy z Pomorza bodajże, kiedy to policja próbowała obezwładnić takiego wysokiego człowieka. No i tam pani policjantka użyła gazu, ale użyła tak niefortunnie, że ten gaz został wykorzystany przeciwko jej koledze, tak, policjantowi. No więc jest coś na rzeczy w tym, że policja powinna bardziej zastanowić się nad sposobem zarówno szkolenia swoich policjantów, a może przełożeni policji, bardziej tak, to przełożeni policji i nad reakcją w takich sytuacjach, ale dla mnie nie ulega żadnej wątpliwości, że sam poseł Wiepler jest skompromitowany. Znów kłania się. Myśmy chcieli się po prostu na uczach czuć, panie redaktor, bezpiecznie. My, nasze dzieci, prawda, wszystkie osoby, które nie przekraczają zwróćcie prawa. Jak łatwo szukałem profesjonalizmu u samych policjantów, to dotyczy także nasz polityków, więc większy profesjonalizm, większa odpowiedzialność, więcej pokory wobec tego, co robi. Panie ministrze, pan tutaj moralizuje, a z elewarem to już wszystko jest w porządku? Tak, już jest w porządku. I właśnie niech pan zwróci uwagę, że ten pan Wiepler narobił koło elewaru najwięcej kłopotu, a później okazało się, że nie miał racji. Ale zatrudniał tam pan kolegów partyjnych. Przepraszam, dziękujemy. Proszę mi tutaj nie tworzyć dodatkowego wątku. To nie wiedzieliśmy o tym. Ale raczej z PSL-u. Panie przewodniczący. Bo poskarży się Jarosławowi Kaczyńskiemu i zostanie pan zawieszony. Panie redaktor. Teraz Marek Sawicki. Redaktor ma takie wpływy? Pani redaktor ma wpływy, tak? Nie, no pani redaktor jest przedstawicielem mediów, a to czwarta władza. Mam mieć. Państwo. Dopiero mam mieć. Ale jestem świadkiem, pani redaktor jest zaświadczę, że tu nie ma żadnej winy pana przewodniczącego Błaszczaka. Dziękuję. Marszałek Radosław Sikorski zachował stanowisko, nie było to żadnej niespodzianki i też nie jest niespodzianką, że poseł Kłopotek zawsze ma inne zdanie. Czy będzie jakaś kara dla posła Kłopotka, który nie wziął udziału w głosowaniu, bo poseł, mu sobie nie pozwalało. Poseł Kłopotek nie jest kłopotem, on zawsze ma pełne prawo do suwerenności, do samodzielności. Polskie Stronnictwo Ludowe w takich sprawach nie jest partią, która trzyma każdego za rękę, prowadzi. Jak są rzeczy ważne, istotne dla państwa, to wtedy oczywiście tak, jest to bardzo. No dobrze, a pan z czystym sumieniem, nie, pan chyba był za granicą, czy pan nie, głosował? Byłem w Azerbejdżanie, byłem w Kazachstanie na targach rolniczych. Z czystym sumieniem pan głosował za pozostawieniem pana marszałka na stanowisku? Tak, z czystym sumieniem głosowałem za pozostawieniem marszałka na stanowisku. Bo dobrym marszałkiem jest. Każdemu dobrym marszałkiem będzie, natomiast dopiero zaczyna swoją funkcję, to się jeszcze okaże. Natomiast jest dobrym politykiem, doświadczonym politykiem, a każdemu wpadki się zdarzają, traktuje to jako wpadkę. Och, jacy biedni ci policy, wszyscy wpadają. Szanowne usprawiedliwienie. No właśnie. Barbara Nowacka. No właśnie, więc naprawdę wolałabym, żebyśmy się raczej zajmowali rzeczami ważnymi dla społeczeństwa. Niż wpadkami i niż słabej jakości politykami. Więc my chcemy rozmawiać o rzechach merytorycznych. Dwukadencyjność. Dobrze, a o marszałku coś pani powie? Firma na próbę. No, ale co mam powiedzieć? No wiadomo było, że PiS wyciąga sprawę marszałka Sikorskiego, który oczywiście zachowuje się nagannie ja żałuję, że on jest marszałkiem. Natomiast klub parlamentarny twojego ruchu wstrzymał się od głosowania, bo nie chce mieć nic wspólnego z kolejną awanturą, której wynik był znany, bo wiadomo było, że Sikorski zostanie. Temat absolutnie zastępczy niestety, bo konsekwencje powinny być wyciągane gdzie indziej. Ważniejsze było chyba jednak wystąpienie Grzegorza Schetyny i chcielibyśmy się zajmować sprawami poważnymi, a nie komentowaniem głupich wypowiedzi złego marszałka. Grzegorz Schetyna jest lepszym ministrem niż był nim Radosław Sikorski? Nie jest lepszym ministrem. Na razie ciężko powiedzieć, jak bardzo złym jest. Czytając jego wypowiedzi, aż przypomina się Władysław Bartoszewski, który mówił kiedyś o dyplomatołkach. I jak popatrzymy... Co takiego zrobił złego? Co zrobił złego? Na jego wypowiedzi dotyczące Ukrainy, która u nas nie odbiła się takim szerokim echem, jednak na Ukrainie wywołała spore niesmak. No właśnie nie spory, bo jeden pan się zdenerwował. To nie jest tak, że to jest obojętne dlatego, jak jesteśmy postrzegani na wschodzie, bo jeśli będziemy traktować Ukrainę właśnie w taki sposób, w jaki potraktował wypowiedzi marszałek Schetyna, minister Schetyna, no to mamy duży problem w tym, że nie będziemy w stanie być tym, kim byśmy chcieli być, czyli tym głosem Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej dotyczącej problemu Ukrainy. Sami się eliminujemy. Marszałek Sikorski i minister Schetyna, dwa w jednym, proszę bardzo, w pakiecie. Wypowiedź Radosława Sikorskiego dla portalu waszyngtońskiego, który jest portalem, który wzbudza duży rezonans, była nie tylko niezdarna, ale ona była niebezpieczna bardzo dla polskiej polityki i dla polskiego wizerunku, ale ta wypowiedź miała miejsce zanim Radosław Sikorski został marszałkiem Sejmu. To, co mieliśmy w tej sprawie do powiedzenia krytycznego, żeśmy bardzo pryncypialnie w Sojuszu Lewicy Demokratycznej nazwali, że to obniża rangę polityczną Radosława Sikorskiego. Ale później uznaliśmy, że jednak z Radosławem Sikorskim Sojusz Lewicy Demokratycznej musi kooperować w tych sprawach, które pozwolą poziom pracy parlamentarnej i sejmowej podnieść na wyższy poziom. Zaprosiliśmy Radosława Sikorskiego na posiedzenie klubu SLD. Tam przedstawiliśmy parę naszych wniosków. Wnosiliśmy między innymi o to, aby wprowadzić do porządku obrad godzinę pytań do premiera, aby ministrowie, tak jak to było kiedyś, minister Sawicki to pamięta i chyba i on i ja to chwalimy, kiedy ministrowie byli przesłuchiwani, szanowny Marku, pamiętasz? Przed przyjęciem w komisjach sejmowych, więc o to wnosiliśmy i powiem szczerze, że ta rozmowa Radosława Sikorskiego i nas, klubu poselskiego SLD, mnie osobiście satysfakcjonowała i myślę, że Radosława Sikorskiego też uznaliśmy, więc że wstrzymujemy się od głosu i czekamy, tak jak powiedziałem, prowadząc obrady przy wyborze marszałka Sejmu, aż wreszcie Radosław Sikorski zechce być magnum bonum, czyli wielkim dobrem tego Sejmu. Ta droga się trochę oddaliła, ale wierzymy, że Radosław Sikorski przyspieszy. A Grzegorz Schetyna będzie magnum bonum polskiej polityki zagranicznej? A wie pani redaktor, to pytanie jest już trudniejsze i ponad moje siły, żebym skrótowo odpowiedział. Chciałbym, bo polska polityka zagraniczna, ona nie powinna mieć podziałów politycznych. Na zewnątrz powinniśmy prezentować polską rację stanu ponad... Ale na razie pan, by pan chciał i pan nie wie, czy tak jest, tak? Dobrze. Nie wiem, czy tak jest. Niech się Grzegorz Schetyna stara. Tadeusz Iwiński, profesor Tadeusz Iwiński mówi, że może to Grzegorzowi Schetynie wejść nie najgorzej, ale też potrzebuje czasu. Beata Kępa? Jako specjalista odstawiania tak zwanych prognoz oddziaływania wychowawczego i reakcji na to oddziaływanie, chcę powiedzieć, że jeśli idzie o pana marszałka Sikorskiego, to raczej nie rokuje mu pozytywnej prognozy, jeśli idzie o kwestię śrubowania standardów w Sejmie w górę. I nie sądzę, żebyśmy tutaj przez ten rok, żeby w ogóle się zmienił. Po pierwsze, ja nie wiem, czy on konfabulował, czy on ma amnezję w sprawie tego całego artykułu. Wreszcie jego arogancja w stosunku do dziennikarzy, a tu patrz, do nas, obywateli, bo to dziennikarze w naszym imieniu pytają. Pytali pana marszałka, czy chcieli zapytać pana marszałka, co marszałek miał na myśli. I wreszcie oczywiście to, co go dyskwalifikowało i tu Platforma absolutny błąd popełniła, w ogóle desygnując tego człowieka na marszałka Sejmu, to jest kwestia jego języka, jego zachowania, zarówno w stanie bardzo przytomnym, jak i w stanie bardzo mniej przytomnym. A to niestety determinuje, że tak powiem, w całości to, czy ktoś ma predyspozycje do sprawowania określonych funkcji, czy nie ma. Pan marszałek nigdy ich nie miał. I ja myślę, że on po prostu nie wytrzymał tej presji. Taka jest moja oczywiście prywatna teoria, mam do tego prawo jako polityk, nie wytrzymał tej presji i tak strasznie zazdrościł Donaldowi Tuskowi, że postanowił, no krótko mówiąc, namieszać trochę i tu zwyciężyło bardziej jego ego niż rozsądek. Ale dlatego, Schetyna? Pani redaktor, co do pana Grzegorza, no pani redaktor, no, ja naprawdę wysłuchałam od początku, od deski do deski, przysząc nadzieją, że będzie jakaś mapa drogowa, porządna mapa drogowa w sprawie dwóch podstawowych kwestiach, bezpieczeństwa energetycznego Polski, czyli kwestii pakietu klimatyczno-energetycznego, bo to na składzie zupełnie na łopatki. To jest skandal. O tym dzisiaj powinniśmy mówić, że Polacy będą dopłacać do tego interesu około grubo ponad 100 miliardów. A pani rektor, grubo ponad 100 miliardów. Już mówiliśmy o tym. I to my się będziemy składali na nieodpowiedzialne decyzje polityków i brak działania i zaniechania. 500 tysięcy pani Grupiński miejsc pracy, mniej jak pan wie... Ale proszę, kwestia, którą no, myślałam, że rzeczywiście będzie wreszcie jakiś kręgosłup polityki zagranicznej, szczególnie wobec Rosji. Tego kręgosłupa absolutnie nie ma. On jest giętki i ta polityka jest polityką na kolanach. Przypomnę artykuł z Bloomberga, który pokazał wyraźnie i wprost jest powiedziane, że szczyt i to, na co zgodziliśmy się również my, ale szczyt czy pakiet klimatyczno-energetyczny, to jest wielki ukłon w stosunku do Kremla i do Putina i do rosyjskiego gazu. I to jest problem. Ja tego nie usłyszałam, w jaki sposób on chce tutaj tą kwestię rozwiązać. Mamy rok i myślę, że bardziej ta funkcja jest mu potrzebna do tego, żeby się absolutnie odbudować i wzmocnić w partii, niż to, żeby zrobić coś, żeby zbudować pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Henryk Wójec, od profesora Kuźniara mogliśmy usłyszeć, że wystąpienie Grzegorza Schetyny było przygotowywane po konsultacjach, czy też nawet wspólnie z Pałacem Prezydenckim, wspólnie z prezydentem, i że nie było, takiej praktyki, kiedy był ministrem Radosław Sikorski. Nie, w zasadzie mówię, no i to jest racjonalne, no bo jeżeli prezydent odpowiada również za politykę zagraniczną, politykę obronną, to dobrze jest, jeżeli wcześniej pewne tezy tego wystąpienia są przedyskutowane. No właśnie, czyli Radosław Sikorski nie był racjonalny. Nie, no w tym wypadku no nie podejmował takiego wysiłku. Właśnie moim zdaniem to jest ciekawe, bo jeśli chodzi w tej chwili o zasadnicze rysy polityki zagranicznej, one się nie zmieniły w tych wystąpieniach, ale jednak te wystąpienia mają swój inny charakter. Na pewno, gdyby to było wystąpienie ministra Sikorskiego, byłoby znacznie może bardziej błyskotliwe, ale ja akurat uważam, że w polityce trzeba przede wszystkim rzeczowo występować, trzeba przedstawić program. I to, co powiedział Schetyna, jest moim zdaniem bardziej czytelne. Jakie są najważniejsze priorytety Polski, bezpieczeństwo, polityka spójności z NATO i ze Stanami Zjednoczonymi bardzo mocno podkreślona. Również ta polityka elementów dyplomacji gospodarczej. Dobrze, nie wszystko akurat naraz. Proszę państwa. Wystąpienie. I wydaje mi się, że również w tej sprawie ukraińskiej, no, powiedział to, co można. Polska nie jest mocarstwem, nie może narzucić ale porządku światowego. Nie, ale to, co powiedział, jest sensowne. Znaczy, nie godzimy się na to wszystko, co zrobiła Rosja, na aneksję Krymu, na próbę aneksji tych Doniecka i Ługańska. Ale prezydent musimy zmusić Rosję przy pomocy sankcji. I one zaczynają przynosić pewne, w tej chwili widać, jakie są bardzo poważne problemy gospodarcze w Rosji. To znaczy, że tę politykę trzeba utrzymać. Myślę, że spójność działania w tym wypadku można zagwarantować zmuszenie Rosji do tego, żeby przynajmniej gwarantowała skuteczność tych porozumień, które tam były zawarte, żeby a tego nie łamała. A słowa o Sikorskim? Tak. Ja powiedziałem, że tak. Gdyby był Sikorski, byłby może bardziej błyskotliwy. Ale o tym, że jest Wyborze, dobrze, już mówię. Mamy popełnił błąd bardzo poważny. Popełnił bardzo poważny błąd, bo przecież on powiedział to niepotrzebnie, chlapnął, że tak powiem, językiem i poniósł za to bardzo wielką karę publiczną, bo jego wizerunek został tutaj podważony do tego stopnia, że nawet był wniosek o odwołanie marszałka Sejmu. Ale to nie jest taki błąd, bo to nie jest aż taki błąd, który kwalifikuje się do tego, żeby odwołać, bo to nie jest rzecz, która wstrząsnęła tym Sejmem, bo to było dużo wcześniej. To jest dla niego nauczko. Zobaczymy, czy ta nauczka będzie skuteczna. Ja sądzę, że będzie. Proszę państwa. Bo zaczniemy śpiewać patriotyczne pieśni. Już czas. No właśnie, może pan coś zaintonuje. 11 blisko, także. Tak. No może, ale tak jak z melodią. Nie, bez melodii. Nie, PSL to może. To teraz zaśpiewa coś o ministrach dwóch spraw zagranicznych, jednym obecnie marszałku Rafał Grupiński. Powiem, nie zaśpiewam. Ze śpiewaniem mnie gorzej. Będzie to parlando. Laurka. Przede wszystkim, jeśli chodzi o kwestię Radosława Sikorskiego, rozstrzygnęło o tym głosowanie. Ja pozwoliłem sobie z mównicy powiedzieć o tym, o czym powiedział przed chwilą pan minister Wójek, co pani Nowacka tak protestowała, mianowicie, że zdarzają się błędy każdemu z nas i jak widać po ostatnich wydarzeniach w PiS-ie bywają o wiele gorsze błędy. Natomiast jeśli chodzi o wystąpienie Grzegorza Schetyny, to chcę powiedzieć... Ja nie wiem, czy to jest taki gorszy błąd. Jeśli mogę... Trudno stopniować błędy. To dlaczego rozmawiacie o tym, że ktoś inny ma gorzej? Panie redaktor, przecież. Proszę bardzo. Absolutna rozmowa, kto jeśli mogę, Może pan. Mogę, tak? Jakbym zaśpiewał, może bym nie był zagłuszany. Otóż jeśli chodzi o wystąpienie Grzegorza Schetyny, przede wszystkim nie mogę się zgodzić i od tego chciałbym zacząć z marszałkiem Wenderlichem, dlatego że duża część i po raz pierwszy tak duża część wystąpienia była poświęcona właśnie dyplomacji gospodarczej. Były podane przykłady, liczba interwencji, plany wyjścia poza Europę ze względu na jej ograniczone możliwości rozwoju wewnętrznego gospodarczego, czyli działania gospodarcze globalne, jeśli chodzi o polski eksport i polskie działania dyplomatyczne wspierające polskich przedsiębiorców i było o tym bardzo wiele. Właśnie i to był ten rys charakterystyczny tego wystąpienia. Wiem, że to nie jest tak atrakcyjne jak odwoływanie się do różnych historycznych porównań, co lubił na przykład robić minister Sikorski. Natomiast było konkretne i dawało perspektywę, wskazywało na to, że już dzisiaj koalicja rządząca myśli o tym, w jakich warunkach będzie działała Polska i polska polityka zagraniczna po roku 2020, kiedy przestaniemy być beneficjentami środków europejskich. To dalekosiężne myślenie jest dobrym elementem tego rodzaju wystąpienia u każdego ministra spraw zagranicznych, dlatego ja oceniam to wystąpienie jako bardzo dobre, rzeczowe, konkretne i dające także bardzo mocne sygnały, jeśli chodzi o stosunek Polski do kwestii ukraińskich, a w kwestii wywiadu do Gazety Wyborczej. Chcę powiedzieć jedno. Ci, którzy tak zareagowali na rolę Francji czy Włoch w kwestiach bycia promotorami krajów afrykańskich, po prostu nie wiedzą ani o Euromedzie, czyli o finansowaniu tej części Afryki, gdzie właśnie te kraje południowe Europy są głównymi ambasadorami. Nie pamiętają o Unii regionu Morza Śródziemnego, która jest programem partnerstwa, podobnie jak Partnerstwo Wschodnie. I o tym mówił wyraźnie Grzegorz Schetyna, to, że nie użył konkretnej nazwy. Przecież to wynikało jasno z jego wypowiedzi. Jak ktoś tego nie wie, nie powinien ministra spraw zagranicznych pouczać. Dobrze, ja tylko powiem jedno zdanie na temat dyplomacji gospodarczej. Otóż dyplomacja jest prowadzona na przykład przez ambasadę w Brukseli, która zachęcała polskie przedsiębiorcy przedsiębiorstwa do rejestrowania się w Luksemburgu, bo tam są bardzo niskie podatki. Także tutaj dużo zrobiliśmy. Pani redaktor sprowadziła to, pani redaktor, pieniędzy z Polski, działanie z kilkudziesięciu ambasad do jednego przypadku. Dobrze, nie, teraz Mariusz Błaszczak. Teraz moja kolej. Niech pan nie będzie taki dotykalski, panie przewodniczący. Gdzie małe Czechy przysłały 16 dyplomatów, którzy wcześniej pracowali w Ministerstwie Gospodarki. To jest myślenie o dyplomacji gospodarczej, które przynosi wyniki. A najpierw musimy być bezpieczni, musimy mieć Błaszczak, pokój. A więc rzeczywiście... A więc chciałam najpierw powiedzieć, że zdziwiona jestem, bo Witold Waszykowski nieco inaczej mówił o Grzegorzu Schetynie niż Krzysztof Szczerski w wystąpieniu. Otóż był bardziej łaskawy. Witold Waszczykowski. Tak. Zacznijmy może jednak od rajów podatkowych. Rzeczywiście to jest uszczuplenie budżetu państwa polskiego. Jeżeli dyplomacja pod kierunkiem Radosława Sikorskiego dokonywała takich zachęt, przedstawiała takie zachęty, no to oczywiście to jest karygodne. To w innym kontekście możemy spojrzeć też na ustawę, na tą ustawę, która nie została o czasie opublikowana, która naraziła budżet państwa na stratę ponad 3 miliardów złotych. A to już był rząd pani Ewy Kopacz. Ponosi odpowiedzialność za umożliwienie transferu pieniędzy z naszego kraju do rajów podatkowych. Radosław Sikorski jest politykiem nieodpowiedzialnym. Radosław Sikorski o godzinie 12 w Sejmie twierdził, że Putin złożył Tuskowi propozycję rozbioru Ukrainy, a o godzinie 17 powiedział, że nie pamięta, że się pomylił. W ciągu 5 godzin zmienia zdanie. Radosław Sikorski na taśmach prawdy powiedział, co sądzi o sojuszu polsko-amerykańskim. Źle sądzi. Powiedział, co sądzi o Polsce, powiedział, co sądzi o Polakach. Wiemy. Czy no będzie to, coś robić, będzie współpracować mimo wszystko z tym złym marszałkiem Prawo i Sprawiedliwość w Sejmie? I to ma swoje odbicie również w ocenach Polaków. Proszę zwrócić uwagę na to, że prawie połowa Polaków będziecie bojkotować marszałka? Uważała, że Radosław Sikorski powinien zostać odwołany ze swojego stanowiska. Nie słucha. Słucham, panią redaktor. Muszę jednak zdobyć jakiś kontakt do pana prezesa Kaczyńskiego. Proszę ułatwiej, pani redaktor, ten kontakt. Od razu pan. A więc dlatego złożyliśmy wniosek o odwołanie Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości, odwołanie marszałka Sikorskiego. Pewne kluby, które siebie nazywają opozycją, wstrzymały się od głosu, co świadczy, że tą opozycją nie są, tylko są elementem układu rządzącego w naszym kraju, chociaż siebie inaczej nazywają. Natomiast jeżeli chodzi o ministra Schetynę, to powtarzał te tezy, które wcześniej głosił Sikorski, a więc polityka niemocy zagranicznej. A sam fakt tego, że nie zastosowano weta w sprawie pakietu klimatyczno-energetycznego... A Witold Waszykowski powiedział, że jest lepszym ministrem niż Sikorski. Już jest lepszy. To jest osobiste zdanie Witolda Waszczykowskiego. Ja tego zdania nie podzielam. Uważamy, czyli jednak Sikorski był lepszy? Nie. Uważamy, że Schetyna kontynuuje to, co robił Sikorski. Zła polityka zagraniczna. Natomiast Schetynie brakuje kwalifikacji. Ta wypowiedź dotycząca Ukrainy została odebrana tak jak brzmiała. Stała się elementem ataku ze strony Rosji na nas. A pamiętajmy, że mimo wszystko... Ważne jest, że Ukraińcy cenią Polaka. Marek Sawicki, śpi spokojnie. Już pana nikt nie chce odwoływać? Bo tam są jakieś... Pani premier powinna ministra Sawickiego odwołać za jego Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Oferta specjalna, jakiej jeszcze nie było. Teraz w sklepach Euro.